साईं तुम्हें मैंने मन से पुकारा, सुनो मेरी विनती मुझे दो सहारा, सुनो मेरी विनती मुझे दो सहारा। बस एक बार शिरडी बुला लो मुझे, बस एक बार शिरडी बुला लो मुझे, तुम अपनी शरण में बिठा लो मुझे। सुन लो साईं जी, सुन लो साईं जी मेरी पुकार, सुन लो तुमसे विनती करो बार बार, सुन लो। बस एक बार शिरडी बुला लो मुझे, बस एक बार शिरडी बुला लो मुझे, तुम अपनी शरण में बिठा लो मुझे। सुन लो साईं जी मेरी पुकार, सुन लो तुमसे विनती करूं बार बार, सुन लो। साईं राम साईं श्याम साईं राम, सुदामा हूँ मैं तुम हो मेरे कन्हैया, हे साईं करो मुझ पे करुणा की छैया। सुदामा हूँ मैं तुम हो मेरे कन्हैया, हे साईं करो मुझ पे करुणा की छैया। मैं लाचार हूँ थाम लो मेरी भैया, कहीं गिर न जाऊं संभालो मुझे, कहीं गिर न जाऊं संभालो मुझे, तुम अपनी शरण में बिठा लो मुझे। सुन लो साईं जी मेरी पुकार, सुन लो तुमसे विनती करो बार बार, सुन लो। साईं राम साईं श्याम साईं राम, मेरी भूलों को तुम मेरी भूलों को दिल से भुला दो, अब अपनी करुणा का अमृत पिला दो। हे साईं तुम मेरी बिगड़ी बना दो, ये सोया सोया मुकद्दर जगा दो, सेवक तुम्हारा मुझे आसरा दो। मेरे मन में तुम प्रेम सरिता बहा दो, दयालु हो तुम मेरे दुखड़े मिटा दो, मुझे राह तुम नेकियों की दिखा दो। अंधेरों में तुम ज्ञान दे दीपक जला दो, है प्यासे नयन प्यास इनकी बुझा दो। करो आस पूरी झलक एक दिखा दो, मेरे पथ से कष्टों के कांटे हटा दो। बहुत रो चुका मैं, मुझे भी हंसा दो। प्रभु ठोकरों से बचा लो मुझे, प्रभु ठोकरों से बचा लो मुझे, तुम अपनी शरण में बिठा लो मुझे। सुन लो साईं जी मेरी पुकार, सुन लो तुमसे विनती करो बार बार, सुन लो साईं राम साईं श्याम साईं।